prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 16 czerwca, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Ania Kowalik-Brankati. W ciągu kilkudziesięciu godzin ewakuacja Polaków z Izraela obejmie około 200 osób. Kawalerka pana Jerzego pod luką prokuratury jest dochodzenie w sprawie przejęcia mieszkania. Problemy kolejnego samolotu Air India Dreamliner musiał zawrócić z powodu usterki technicznej. MSZ organizuje ewakuację polskich obywateli z Izraela. Zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Przed siedzibą ministerstwa jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, powiedz, jakie są ustalenia? Najważniejsza informacja, ewakuacja jest przygotowywana. MSZ wdrożyło scenariusz wyjazdu przez Amman. Ewakuacja będzie dotyczyła w głównej mierze Polaków, którzy utknęli w Izraelu. O szczegółach mówiła wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dandys. To jest bardzo skomplikowana logistycznie operacja, która wymaga przewiezienia naszych rodaków. Najpierw przez przejście graniczne, prawdopodobnie Allenby, do Ammanu, a następnie wylot samolotem do Warszawy. Zakładamy, że będziemy gotowi w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. MSZ zaznacza, że w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Izraelem niemożliwa jest bezpośrednia ewakuacja samolotami z terytorium tego kraju. Powrót do Polski będzie nieodpłatny. Polacy zostali powiadomieni, że mają się zarejestrować w systemie Odyseusz i tak też się stało. Ewakuacja dotyczyć będzie około 200 osób. Przypomnę, chodzi o turystów i osoby na pobycie krótkoterminowym. Te wszystkie informacje miał dla Państwa Tomasz Zielenkiewicz. Dziękuję za relację. 11 osób zginęło po nocnych atakach Iranu na Izrael. Najpoważniejsze uderzenie dotknęło miasto Petah Tikwy. Pocisk uderzył w wielopiętrowe bloki mieszkalne, zabijając 4 osoby. Jeden z mieszkańców relacjonuje, że wraz z rodziną udało im się schować w schronie. Rozległ się stosunkowo silny huk, po którym nastąpił kolejny, który wstrząsnął budynkiem. Spadł na nas wentylator klimatyzacji. Po 15 minutach wyszliśmy i zobaczyliśmy, że budynek został zniszczony. Celem irańskiego ataku była m.in. elektrownia w pobliżu portu w Hajfie. Iran ponownie zaatakował też Tel Awiw i Jerozolimę. Jutro odbędzie się narada ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Gdańska prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie kawalerki pana Jerzego. To od niego Karol Nawrocki przejął mieszkanie o wartości 120 tysięcy złotych. Śledczy podejrzewają, że pan Jerzy podpisał umowę i pełnomocnictwo pod fałszywymi obietnicami. Miał otrzymać opiekę i pomoc oraz gwarancję zapłaty za nieruchomość, której faktycznie nie było. Zawiadomienie o możliwym przestępstwie złożyli senator Magdalena Biejat, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz osoba prywatna. Rośnie liczba protestów wyborczych. W tej chwili jest ich około 1400. Zastrzeżenia można składać w Sądzie Najwyższym do 16. Jego rzecznik Aleksander Stępkowski spodziewa się podobnej skali protestów jak w 2020 roku. Mamy informację, że poczta nam ma przywieźć 15 worków takich protestów, a zatem około 3000. Także zbliżamy się do mniej więcej do tej samej liczby protestów, które wpłynęły w 2020 roku. Wtedy było to blisko 5900. Również sztab Rafała Trzaskowskiego zamierza złożyć protest wyborczy i domagać się ponownego przeliczenia głosów wszędzie tam, gdzie wykazane są nieprawidłowości. Wyjątkowo tragiczny weekend w słowackich górach. Życie straciło 5 osób, w tym 2 polskich turystów. Tragicznie zakończył się upadek polskiego turysty z Jagnięcego Szczytu w Tatrach Wysokich. Po 3 dniach poszukiwań ratownicy odnaleźli też ciało innego Polaka, który spadł w rejonie Gerlacha. Natrafiono na nie pod drogą Tatarki, szlakiem prowadzącym na najwyższy szczyt Tatr. Pozostałe 3 osoby zmarły wczoraj w słowackich górach z powodu zawału serca. Nie udało się ich uratować mimo prób reanimacji. Do zdarzeń doszło przy Rochackich Stawach w Tatrach Zachodnich, na Wielkim Krywaniu w Małej Fatrze oraz w Dolinie Furkotnej w Tatrach Wysokich. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Dreamliner linii Air India lecący z Hongkongu do Delhi zawrócił w związku z podejrzeniem usterki. Boeing 7878 bezpiecznie wrócił do miejsca startu i przechodzi obecnie niezbędne kontrole. Do zdarzenia doszło kilka dni po tragicznej katastrofie innego Dreamlinera tej samej linii, który rozbił się po starcie z Ahmadabadu w Indiach, gdzie zginęło co najmniej 279 osób. Nadal są utrudnienia na drodze krajowej numer 50 w powiecie płońskim na Mazowszu. W okolicy miejscowości Wycinki i Kolonia Szpondowo zderzyło się 6 aut, w tym 2 busy. 6 osób trafiło do szpitali. Policja apeluje o korzystanie z wyznaczonych objazdów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek gorący i na ogół słoneczny. Najwięcej chmur na południu i południowym zachodzie. Najcieplej na południowym wschodzie, nawet do 30 stopni. W centrum 25, nad morzem 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. Witamy w trzeciej godzinie naszej audycji przedpołudniowej. Dobrego dnia, do 12 się polecamy w składzie. Gosia Jakubowska, Katarzyna Firszt-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Oczywiście będziemy jeszcze rozmawiać o obrazach, będziemy rozmawiać o zdjęciach. No i kolejny odcinek prozy o wyjątkowym, niepowtarzalnym głosie radiowo-lektorskim. Dziś kolejny odcinek tej prozy właśnie. Tilaw na początek, a kto ma ochotę pisać, to zachęcamy. Dobrego dnia, Małpa Polskie Radio. PL i słyszymy się za chwilę. Potrzebuję wczoraj teraz. O, jak jestem rozpieprzony, rozpieprzony. Pochałem plastikowe kwiaty wczoraj. Tak bardzo lubię czuć się chory, czuć się chory. O, jaka jesteś rozpieprzona. Mnie. O, jakie w naszych oczach śpią demony. Przecież jesteśmy tacy młodzi, tacy młodzi. Ludzie nam tego nie wybaczą. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj. Takie dziwne coś. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj. Takie dziwne coś. Już swą płaszczą nad dachami miast. Nie wiem, czy ziemia nas kręciła wczoraj. Chmury jak panie fruwają nad blokami. O, jaka jesteś rozpieprzona. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj. Takie dziwne coś. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj. Takie dziwne coś.

Mamy już czerwiec, no a czy może być lepszy obraz na czerwiec niż dzieło noszące tytuł W czerwcu? Jego autorem jest jedna z gwiazd złotego wieku duńskiego malarstwa, L.A. Ring, zwany też apostołem ohydnych. Mam słabość do duńskiej sztuki z tego okresu, czyli drugiej połowy XIX wieku i zawsze mi żal, że tak mało wiemy o duńskim złotym wieku w Polsce, dlatego dzisiaj sobie poszaleję. Przyznam bez bicia, że pseudonim apostoł ohydnych nie należy do pierwszej trójki ksywek, jakie chciałbym mieć. Powolutku wyjaśnię, skąd on się wziął. Laurits Andersson Ring, bo tak brzmi jego pełne nazwisko, syn wiejskiego stolarza, jest dziś uważany za narodowy skarb Danii. Wystarczy rzut oka na to namalowane w 1899 roku dzieło, czyli w czerwcu, aby zrozumieć, dlaczego tak jest. Popatrzmy na ten obraz. Wiejska dziewczyna w czarnej sukni siedzi na trawie, leniwie oparta o żerdzie płotu uciekającego w głąb w stronę niskiej chaty o pobielonych ścianach. Powoli zdmuchuje pyłki dmuchawca, który delikatnie trzyma w palcach. Wokoło czuć ciepły czerwcowy wiatr. Duńskie łąki pokrywają się kwiatami. To mlecze, takie same jak na naszych polskich polach. Wygląda na to, że przerwała mozolną pracę w gospodarstwie i uciekła w zaciszne miejsce, by pomarzyć. Cisza łaskocze uszy, wiatr delikatnie dotyka włosów, a od ziemi bije ciepło. W powietrzu co jakiś czas zaćwierka sobie jakiś ptak. Czas się zatrzymał. Obraz w czerwcu to czysta esencja spokoju. To jakbyśmy dzisiaj powiedzieli namalowany wzorzec chilloutu. Chce się być w tym świecie wyczarowanym przez L.A. Ringa. Ale gdy się dobrze przyjrzymy, dostrzeżemy, że to nie jest reporterska relacja, ale symbol. Czego? Słoneczny dzień w czerwcu kojarzymy zazwyczaj z rozpalonym słońcem, błękitnym niebem i soczystą zielenią. Tymczasem świat dziewczyny z obrazu budują stonowane, przełamane barwy. Wygląda to troszkę jak fotka z Instagrama, na którą malarz nałożył filtr typu vintage. Ten obraz wygląda po prostu jak wspomnienie. I tak go odczytuję. To wspomnienie Ringa z młodości na wsi. Trochę wyprane z koloru, jak te nasze wspomnienia. No bo powiedzcie sami i same, czy myśląc na przykład o latach 80., 90., czy początku 2000, nie widzicie ich przez specyficzny filtr kolorystyczny? Wiecie przecież, że w czerwcu niebo było po prostu mocno błękitne, trawa karmiła nas zielenią, a słońce żarem. Tyle tylko, że cyfrowy świat, który nas otacza, przeformatował nawet nasze wspomnienia tak, by wyglądały zgodnie z filtrem. Jak do tego doszło? No na przykład kino. Na każdy nowy polski film dziejący się w czasach PRL-u wrzucany jest obowiązkowo filtr, który automatycznie odczytujemy jako aha, to jest komunikacja. Komunistyczna Polska. Skąd to się wzięło? Nasze wspomnienia o tamtym czasie kształtują stare fotografie, widokówki i filmy. To z nich wzięto ten filtr i przekonano nas, że tak wyglądały prawdziwe kolory naszej młodości. Wygląda na to, że także Ring widział swoje młode lata przez filtr zakorzeniony w pamięci. Przeszedł długą drogę od wiejskiego chłopca po miano pioniera symbolizmu i realizmu społecznego w sztuce duńskiej. Artystą został dzięki rodzicom, którzy wysłali go, gdy miał 15 lat, na naukę malowania. Potem ukończył Duńską Akademię Sztuk Pięknych i został kluczowym artystą w swoim kraju. Po drodze zapracował na pseudonim Apostoła Ohydnych. Dlaczego? Ring nigdy nie zapomniał o tej części społeczeństwa, która żyła z ciężkiej pracy swoich rąk. Był rewolucjonistą i bojownikiem o prawa ludu. Nawet dosłownie, bo walczył w tzw. ruchu karabinierów przeciwko uzurpatorskim rządom. Swój dziwny przydomek zyskał jednak z powodu swoich obrazów. Ich głównym tematem uczynił bowiem ciężką rzeczywistość wiejskiego życia. Malował ubogich rolników i rzemieślników, czy wiejskie kobiety pracujące w polu, albo otoczone statkiem rozbrykanych dzieci. No i wreszcie rozmarzone dziewczyny, które na chwilę oderwały się od ciężkiej codzienności. Duńska socjeta i krytyka uznała to za zbyt niską tematykę i nazwała Ringa malarzem ohydnych warstw społeczeństwa. Ohydne zachowanie. Z perspektywy 12 dekad możemy powiedzieć, że ohyda krytyków została z nimi, a malarstwo Ringa wdeptało ją w ziemię, rozkwitając pięknem. Tak jak obraz w czerwcu, który od 126 lat przenosi nas do rozmarzonej dziewczyny zdmuchującej pyłki dmuchawca. Prawdziwa ohyda tkwi w głowach ludzi czyniących ohydę i pokrywa ich śliską mazią nienawiści. Jeżeli nazwą cię ohydnym czy ohydną, możesz to spokojnie zignorować i zdmuchnąć ich słowa. Jak pyłki dmuchawca. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. Za tydzień o 11.15 oczywiście. Jarosław Jarjaworski. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek, a wszystkie poprzednie w podcastach Trójki, jak zwykle, odsyłam właśnie tam. Alabama Shakes u nas muzycznie. Hold On i 18, już prawie 19 po 11. Mam takie marzenie, żeby kiedyś zespół Alabama Shakes znowu się spotkał i zagrał koncert, bo niestety, ale przegapiłem. Może ktoś był? Dobrego dnia, małpa polskie radio.pl. Proszę pisać. Alabama Shakes już nie istnieją niestety, ale Brittany Howard, czyli wokalistka obdarzona naprawdę wyjątkowym głosem, który był takim znakiem rozpoznawczym nawet zespołu Alabama Shakes przez lata. Teraz cały czas działa solowo. Soulowo zresztą też i pojawia się również we współpracach z wieloma artystami. U nas muzycznie jeszcze Jakub Skorupa, a o 10, a nawet 11.30 porozmawiamy o zdjęciach. Michał Matus powróci z kolejną opowieścią zdjęciową właśnie. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny, w głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymążyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski.

Ciepły dom, który oszczędza. W Leroy trwa akcja termomodernizacja. Zwracamy 400 zł na kupon w klubie za każde 2000 wydane na produkty do termomodernizacji. Wełny, styropiany, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe, okna, pompy ciepła, fotowoltaika i rekuperacja. Skorzystaj z akcji i oszczędzaj. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. Gorące okazje na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jeszcze przez pół godziny jesteśmy z Państwem. To audycja Dobrego Dnia w Trójce na zegarze 11.30. Było sobie zdjęcie. W dzisiejszym cyklu fotograficznym odwiedzimy odwiedziny na łódzkim fotofestiwalu w poszukiwaniu jednej fotografii, która sprawi, że inaczej spojrzymy na świat. Oto czy fotografia ma taką moc, opowie Michał Matus. Maen Hamad nie ma dobrego zdania o fotografii. If photography promised to do what it promised, we wouldn't every day have to wake up to massacres. Mówi mi, że gdyby fotografia spełniała swoje obietnice, to nie musielibyśmy codziennie budzić się i słyszeć o Palestyńczykach masakrowanych za pieniądze krajów Europy i amerykańskiego reżimu. Mówi, że fotografia nie działa, jakbyśmy niczego się nie nauczyli z ludobójstw przeprowadzanych na europejskiej ziemi. Widzi jednak, co fotografia może, a może pokazać sprzeczności na tym świecie. Maen Hamad mówi, że wierzy w moment, gdy skonfrontujemy się w końcu ze sprzecznością ludobójstwa transmitowanego na żywo od 20 miesięcy, z trwającą od niemal 100 lat bezczynnością wobec krzywdy Palestyńczyków. Almost 100 years because of some fantasy perhaps created by Europeans on European soil, and I'm looking forward to that day where we can confront those contradictions. Patrzymy obaj na zdjęcie, które wybrał jako reprezentację swojego projektu. Nie ma na nim przepięknego światła, nie ma mistrzowskiej kompozycji. Jest postać obrócona plecami. Przechodzi przez dziurę w siatce owiniętej żyletkowym drutem. Prawa ręka opiera się o słupek tego dziurawego płotu. W lewej ręce deskorolka. Bo to jest projekt o palestyńskich deskorolkarzach. Think it speaks to the multiple layers of the project. It's both a photograph of a skater I know crossing into historic Palestine and doing kind of radical. Maen mówi, że w tej fotografii jest cała wielowarstwowość projektu. Że to zdjęcie znajomego deskorolkarza, który przez dziurę w płocie przekracza granicę do historycznej Palestyny i wykonuje tym samym radykalny, niemal wyzywający gest, a idzie do swojej partnerki, żyjącej po drugiej stronie granicy, ryzykując życie. Israel's domination by doing a very small, subtle act of refusal by going to see his partner, for example. History of love, history of freedom. Love and freedom and a little bit of punk rock energy and skater. To zdjęcie dla Maeda jest ważne, bo zwyczajnie pokazuje także energię małej palestyńskiej sceny deskorolkowej. Ale przy tym to obraz polityczny, dowód niezgody na bycie zdominowanym i osaczonym przez syjonistyczną wyobraźnię. To przejście przez siatkę jest dla niego gestem sprzeciwu. Pytam, z jaką myślą chciałby Państwa zostawić, gdy opowiada o tej fotografii. I chyba głównie chodzi tu o dumę, upór i siłę. Podkreśla, że deskorolkarze to część szerszej społeczności Palestyńczyków, którzy aktywnie żyją wbrew okupacji, a jazda na desce po mieście to jest też opowieść o wolnym korzystaniu z przestrzeni. Dla Maeda to dowód, że Palestyńczycy przekształcają rasistowskie wyobrażenia, które Zachód może mieć na temat tego, co Palestyńczycy mogą, a czego nie mogą robić w kontekście obecności na swojej ziemi. Mówi, to nie tylko sadzenie drzewek oliwnych czy uprawianie roli. To też przekraczanie punktów kontrolnych, żeby zobaczyć się z ukochaną osobą. Naszej rozmowie przysłuchuje się Mohamad Somji, dyrektor dubajskiej Gulf Photo Plus, który na fotofestiwalu w Łodzi opowiadał o tym, jaką rolę odgrywają zdjęcia w opowiadaniu palestyńskiej historii. Pytam go, czy wierzy jeszcze w fotografię wobec ludobójstwa dziejącego się w Palestynie. Do you still believe in photography in this kind of situation like the genocide in Palestine? Do I believe in photography being able to do something for it? No, I don't. Odpowiada, że nie wierzy, że fotografia powstrzyma ludobójstwo, ale wierzy w jej rolę dokumentacyjną. Wierzy, że informuje i będzie dowodem istnienia nielegalnej, ludobójczej okupacji Palestyny. Podkreśla, że każdy z nas może te zdjęcia znaleźć w sieci i że ważne jest, by szukać treści, których autorami są sami Palestyńczycy. It can show what Palestinians have been saying for over 100 years about an illegal, genocidal, Zionist occupation that informs every aspect of the life of a Palestinian. So I think in that sense it can be helpful, sure. W poniedziałek za tydzień o 11.30 w audycji Dobrego Dnia kolejny odcinek cyklu Było sobie zdjęcia, a w podcastach wszystkie poprzednie podcasty Trójki. Polecamy się z naszymi cyklami oraz z tymi tytułami, które na antenie się nie pojawiają, a tylko w podcastach. A poza tym oczywiście nie tylko cykle, ale też audycje, niektóre, większość, wszystkie w zasadzie, do odsłuchania. Zachęcamy do tego, żeby eksplorować, bo jest tego sporo. 25 minut do południa pozostaje. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżę. I odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem. Ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Zniszczmy miłość. bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie, by płakać. To bardzo ziemskie, by trwać. To bardzo ziemskie, by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. To bardzo ziemskie, czyli w męskie granie orkiestra, tegoroczna orkiestra oczywiście w składzie. Natalia Przybysz, poza tym Ralf Kamiński, Błażej Król i Igor Herbutoni zaproponowali nam to nagranie i niedługo trasa, na której na pewno będzie można je usłyszeć. Stevie Wonder teraz muzycznie na 20 przed 12. I Wish. A dziś jeszcze w programie proza. Trójka.

Ksawery wraz z kilkoma kolegami wybrał się więc piechotą nad Wisłę. Przeszli przez centrum, a następnie Nowym Światem podążyli w stronę odbudowującej się Starówki. Spacerowały tu tłumy warszawiaków, ciekawych zmian, które dokonywały się w miejscu zbombardowanych budynków. Część z nich była już niemal odbudowana, inne zakryte były przez wysokie rusztowania. Niedawno wzniesiono mury staromiejskiego rynku, a pobliskie kamienice przy Piwnej i Nowomiejskiej miały zostać wkrótce wykończone kolorową farbą i sztukaterią. Ksawery zatrzymał się na chwilę, aby przyjrzeć się dokładnie kunsztownym dekoracjom, po czym dogonił kolegów i razem skierowali się w dół, w kierunku Wisły. Po chwili ukazały im się bulwary, gdzie rozstawiało się właśnie miasteczko cyrkowe. Wrzawa dochodząca z oddali przyciągnęła także Ksawerego i jego kolegów. Jedną z największych atrakcji okazała się ich zdaniem możliwość zjeżdżania na linię ze specjalnej konstrukcji umocnionej na 4-metrowej wieży. Nie trzeba było długo namawiać Ksawerego, znanego z szalonych górskich eskapad i skłonności do ryzyka, żeby wypróbował tę atrakcję jako pierwszy. Umówili się, że wejdzie na słupek. Jego koledzy będą zaś zabezpieczać dół zjazdu, żeby siłą rozpędu nie zderzył się z pobliską ścianą. Ksawery szybko wdrapał się na szczyt masztu i słysząc zachęcające okrzyki, zdecydował się skoczyć. Ruszył z impetem, trzymając się sztywno uchwytu, jednak po chwili poczuł, że zamiast do przodu leci prosto w dół. Zanim się zorientował, że klamra zabezpieczająca się oberwała, runął z hukiem na ziemię. Kiedy odzyskał przytomność, zorientował się, że jest w szpitalnym gabinecie zabiegowym z obandażowaną głową, licznymi siniakami i zadrapaniami. Na szczęście czuł własne kończyny. Gorzej poczuł się jednak, kiedy lekarz dyżurny przedstawił mu diagnozę. Panie Jasiński, słyszy mnie pan? Zapytał głośno doktor. Jasiński, wycharczał głos spod bandaży. Czyli słyszy. Ma pan pęknięcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, złamane żebro, wstrząśnienie mózgu oraz kilka mniejszych obrażeń. Jak się pan czuje? Zapytał, wciąż wydzierając się na cały gabinet. Fantastycznie, panie doktorze, ale to dlatego, że jest pan jeszcze na dość silnych lekach. Wkrótce poczuje się pan gorzej i wtedy... Aha, ale będę mógł wrócić do domu? Obawiam się, że nie przez najbliższych kilka tygodni, odpowiedział lekarz, po czym zwrócił się do pielęgniarki oddziałowej. Siostro, proszę zaznajomić pacjenta z jego sytuacją, rzucił wychodząc na korytarz. Niestety nie możemy pana zagipsować. Teraz Ksawery usłyszał gruby kobiecy głos. Tak? Brak gipsu, smoknęła pielęgniarka, majstrując coś przy kroplówce. Ale jak to? W szpitalu? Drogi panie, przywieźli pana z bulwarów. To widział pan chyba Starówkę. Tam jest teraz potrzebny gips, na sztukaterię, a nie pacjentom, którzy skaczą na główkę do wody. Ale ja nie do wody. Tak czy siak, pan tu u nas trochę poleży, panie studencie, dodała już łagodniej, po czym oddaliła się w kierunku korytarza. Został więc Ksawery solidnie przywiązany do twardego stołu i umieszczony w 12-osobowej sali na oddziale urazowo-ortopedycznym, gdzie przez miesiąc czekał cierpliwie na dostawę gipsu. Pewnego dnia, kiedy Ksawery po raz kolejny analizował pęknięcie na suficie, które kształtem przypominało Afrykę, drzwi sali otworzyły się nagle i stanął w nich Gucio. Przez chwilę analizował, który z leżących tu nieszczęśników mógł być jego bratem, po czym dziarsko skierował się ku trzeciemu łóżku po prawej stronie. Dzień dobry, bratku. Trzeba było powiedzieć, że spanie na polówce cię męczy i wolisz materac z końskiego włosia, zażartował. A ty co tu robisz? Zapytał zaskoczony Ksawery. Przecież tu nikogo nie wpuszczają. Fakt, procedury jak w zakładzie karnym, a tobie w tej kraciastej piżamie bliżej do więźnia niż do pacjenta. Ale dzięki mojemu urokowi osobistemu udało mi się załatwić widzenie. Puścił do niego oko, po czym konspiracyjnie zniżył głos i szepnął. Córka mojej sąsiadki jest tu pielęgniarką. Nie mam za dużo czasu, więc od razu przejdę do rzeczy. Mam dla ciebie paczkę. Trochę jedzenia, ubranie na zmianę i literaturę. Zaszeleścił gazetą, w którą był opakowany bochenek chleba, następnie z wojskowej torby wyjął jeszcze kilka rzeczy i odłożył na bok. O ile jedzenie nigdy nie robiło wrażenia na Ksawerem, który z natury był niejadkiem, o tyle zainteresowała go wielka książka obłożona szarym papierem, którą brat jako ostatnią wyciągnął z torby i położył na stoliku. A co to za książka? Puszcza Gołubiewa, pierwszy tom Bolesława Chrobrego, odpowiedział Gucio, biorąc ją do ręki i szybko kartkując strony. Nigdy nie dałem rady jej dokończyć, ale może tobie się uda. Widzę, że życzysz mi długiego pobytu w tym pensjonacie, skoro przyniosłeś mi takie tomiszcze, zaśmiał się Ksawery. No wiesz, w twojej sytuacji Antek czy inne nowelki mogłyby się okazać niewystarczające, a swoją drogą to naprawdę żeś się urządził, bracie. Rodzice cię pozdrawiają i czekają, aż będziesz w stanie napisać do nich chociaż krótki list. A teraz muszę się już zbierać, bo jeszcze mnie tu ktoś przyłapie. To prawda, oddziałowa z porannej zmiany jest dziś w wyjątkowo złym nastroju, ostrzegł Ksawery i jakby na potwierdzenie jego słów na korytarzu zagrzmiał ostry głos upominający jakiegoś niesubordynowanego pacjenta, by przestrzegał regulaminu. Marta Kawalec, ten głos Ksawery Jasieński. Czytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo Arkady. Zapraszamy i polecamy. Kolejny odcinek jutro przed 12 w audycji Dobrego Dnia. Oczywiście już teraz zapraszamy w imieniu Justyny Grabarz, która usłyszy się z Państwem o 9. A za moment muzyczna poczta UKF i Tomasz Żonda. Ja zachęcam do tego, żeby już myśleć, jakie utwory chcieliby Państwo usłyszeć. Przez najbliższą godzinę będzie okazja, żeby do nas dzwonić i pisać. Oczywiście jeszcze będzie Państwu o tym Tomek przypominać. No i zachęcam do tego, żeby utwory zgłaszać. A my już za wspólnie spędzone 3 godziny bardzo dziękujemy. My, czyli Gosia Jakubowska, Katarzyna Firz-Wojtkowska, która jeszcze z Państwem zostaje, i Maciej Jankowski. Kłaniam się nisko. I na samo zakończenie polecam nieodżałowanego Sylwestra Stewarta, czyli Sly Stone. Sly and the Family Stone. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. W Lidlu zakupy to sama przyjemność. Bo parking masz tuż pod sklepem, wszystko jest na swoim miejscu, a alejki są wygodne i szerokie. Bo jak parking, szerokie alejki i niskie ceny, to w Lidlu. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Wzmocnienie potencjału administracyjnego uczelni. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry kierowniczej i administracyjnej szkół wyższych. NCBR przeznaczy na dofinansowanie projektów uczelni 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Media Ekspert, taniej masz. O tak, taniej masz. To niskich cen jest czas. Mega OK.